polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policjanci odnaleźli ciało dziecka. To niemal pewne, że Dawida Żukowskiego. Los jesiennych wyborów nie jest przesądzony, powiedział na Lubelszczyźnie Jarosław Kaczyński. A PSL, Koalicja Polska, oficjalnie rozpoczęła kampanię w piątku w województwie łódzkim. Policjanci odnaleźli ciało dziecka. Są prawie pewni, że to poszukiwany przez nich przez 10 ostatnich dni Dawid Żukowski. Ciało dziecka, jak informuje policja, zostało odnalezione pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji zaznaczył, że wiele cech wskazuje na to, że jest to poszukiwany 5-letni Dawid. Z prawdopodobieństwem graniczącym, prawie z pewnością, jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Wskazuje na to wiele cech, wskazuje na to ubiór. Prokuratura najprawdopodobniej w poniedziałek będzie mogła przekazać więcej informacji na temat okoliczności śmierci dziecka. Mariusz Mrozek przyznał, że policja zdecydowała się na ujawnienie informacji o znalezieniu ciała ze względu na olbrzymie zainteresowanie społeczne. To po prostu tym wszystkim ludziom się należy, żeby wiedzieli o tych informacjach, które, tak jak wcześniej już mówiliśmy, będą stanowiły jakiś przełom w tych poszukiwaniach. Mariusz Mrozek zaznaczył, że były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Los jesiennych wyborów parlamentarnych nie jest przesądzony, powiedział podczas pikniku rodzinnego w Chełmie na Lubelszczyźnie Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do sympatyków i działaczy o zaangażowanie podczas nadchodzącej kampanii wyborczej. Nic nie jest przesądzone. Wszystko może się zdarzyć. Jest potrzebna pełna mobilizacja. Taka sama jak większa jeszcze niż w wyborach europejskich. Bo frekwencja pewnie będzie większa. Do momentu wyborów. No nie wiem, kiedy ten moment nastąpi. Jaki to będzie dzień października, może jednak listopada. Do momentu wyborów i w dniu wyborów musicie być w pełni zmobilizowani. Pójść do urn, głosować. Prawo i Sprawiedliwość planuje dziś kolejne pikniki rodzinne. Do tokarni w województwie świętokrzyskim przyjedzie była premier i obecnie eurodeputowana Beata Szydło, a do Siemianowic Śląskich szef rządu Mateusz Morawiecki. PSL, Koalicja Polska, oficjalnie rozpoczęła kampanię w piątku w województwie łódzkim. To nie jest przypadkowy wybór, mówił przewodniczący stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Geograficzny środek Polski, centrum Polski. My jesteśmy w centrum politycznym, umiarkowanym, rozsądnym, racjonalnym. Nie chcemy wojny prawicy z lewicą, nie chcemy ścigania się radykałów prawicowych z lewicowymi. Chcemy budować wspólnotę polską. To jest symboliczne miejsce i dlatego tutaj przybijamy taką pieczątkę startu do kampanii wyborczej. Przewodniczący PSL uważa, że wybory wygra partia, która znajdzie sposób na rozwiązanie problemów służby zdrowia. Zaproszenie rządu dla władz Gdańska do współtworzenia Muzeum Westerplatte ponowił wiceminister kultury. Jarosław Sellin uważa, że sprawa Westerplatte powinna łączyć, a nie dzielić. Zapraszam panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz do zrealizowania dwóch próśb, które sformułowałem już dawno. Po pierwsze, żeby oddelegowała czterech przedstawicieli do Komitetu Budowy Muzeum, żeby oddelegowała osobę do Rady Muzeum II Wojny Światowej. O to prosimy już od dwóch lat. I żeby uczestniczyła w uroczystościach, które planujemy 1 września. Kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39. Prezydent Gdańska apeluje tymczasem do prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnią nadzieją jest kończący proces legislacyjny w państwie polskim Rzeczpospolitej prezydent Andrzej Duda. Wysłałam list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie specustawy lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje na wiele nieprawidłowości, które działy się podczas tego procesu legislacyjnego. Po 80 latach od wybuchu II wojny światowej Sejm przyjął senackie poprawki do przepisów o budowie muzeum na Półwyspie Westerplatte. Pozostajemy jeszcze nad morzem. Koncerty, warsztaty, audycje na żywo i dziesiątki innych atrakcji. Puck był drugim przystankiem festiwalu Lata z Radiem. Impreza przyciągnęła tłumy słuchaczy i turystów. Do wspólnej zabawy porwała ich Kasia Kowalska. Kasia Kowalska to jest ikona polskiej muzyki, dlatego tu jest. Patrząc na mnie, to już jestem takim trochę wiekowym fanem. To już się były lata 80., kiedy ona zaczynała, 90. Cały czas jej słucham. Kasia Kowalska zawsze była mistrzynią porywania tłumów, także porwała. To widać, ona wiele biła. Bardzo przyjemne utwory, miło się słuchało.

Antoni Habel, Symfonietta Krakowia, maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski, najnowsza płyta Festiwalu Muzyka Sacromontana, premiera w programie trzecim. Prawda, że piękna? Piękna, urocza. A moimi gośćmi dzisiaj są Anna Bernacka, mezzosopran i Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry. Mamy niedzielny poranek, spokojnie, słuchamy sobie bardzo świeżej, pięknej, lekkiej, radosnej płyty. A czego moi goście słuchają w czasie wolnym? Tak patrzę od razu na Anię. Czas wolny, też czyli czas... muzyka klasyczna? Nie. oczywiście też, ale czas wolny, czyli czas spędzony w samochodzie między jednym koncertem, a drugim między jedną produkcją, a drugim, czyli miastem jednym, a drugim miastem. I tutaj, chociaż ostatnio muszę powiedzieć tak, na tapecie jest u mnie... tak, koncert fletowy Bacha, o, sobie przypomniałam. Bardzo żywy, bardzo fajny, bardzo taki do jazdy właśnie, dosyć dynamiczny, muszę się przyznać, z ręką na sercu, ale tak częściej i gęściej to jest to zazwyczaj czarna muzyka, czyli damy soulu, damy R&B, nawet funky, damy jazzu. Odpoczywasz przy takiej muzyce zupełnie innej niż ta, którą wykonujesz? Bardzo, zawodowo. Bardzo odpoczywam. Ostatnio nawet się złapałam na tym, że moja lepsza połowa grała na fortepianie Wesele Figara, różne i arie. Ja jej nie mogłam wyłączyć mózgu. Cały czas śpiewałam w środku. To jest oczywiście bardzo miłe, ale też wykańczające po tam trzeciej godzinie. Więc przy takiej muzyce no nie klasycznej, a już szczególnie nie operowej, mogę wyłączyć troszkę głowę. I przy czytaniu kryminału? Oj, też. To zdradzamy państwu tajemnicę. Tak. Kryminały Krajewski, czy na przykład ostatnio Ostre przedmioty polecam, bo też jest wspaniały serial. Nawet... A to cię relaksuje? Kryminały, tu delikatna blondynka śpiewająca, niesamowite, delikatne arie, a tu kryminały. Bardzo mnie to relaksuje. To jest, niektórzy uważają, że jest to dziwne, a większość moich znajomych twierdzi, że oprócz tego, że jestem śpiewaczką i muzykiem zawodowym, to chyba pierwszą miłością powinnam być po prostu patologiem sądowym. Naprawdę. No, proszę bardzo. Tak, ja w ogóle pochodzę z rodziny lekarskiej, więc jakby tematy lekarskie, tematy w ogóle jakby no, krwi, czy jakby to były, nie są mi obce i nigdy nie były. Nasze rodzinne obiady zawsze i rodzinne rozmowy zawsze schodziły na takie właśnie tematy i jakby... No w tym wyrastałam. Jako dziecko... Też miałaś być lekarzem jako dziecko? Tak, chciałam być lekarzem, ale na przykład wiedziałam, z czym to się wiąże, że chirurg no, musi godzinami stać, że jest to ciężka praca fizyczna. Inne specjalizacje wymagają bardzo wielkiej pokory i jakiegoś spokoju do drugiego człowieka, w ogóle cierpliwości niesamowitej do drugiego człowieka, czego ja nie do końca mam aż tyle tej cierpliwości, więc... Postanowiłaś zostać śpiewaczką. Tak, tak, tak, na scenie mogę się bardziej wyżyć. Jestem ekstrawertykiem chyba i akurat ekstrawertyzm w byciu lekarzem, czy w jakiejś specjalizacji takiej wymagającej interakcji dużej z pacjentem, no nie jest chyba za dobry. A u Wojciecha Czemplika odwrotnie, muzyka klasyczna to na czas wolny i relaksu? No nie do końca. Ja muszę powiedzieć, wywodzę się z tak zwanego nurtu krainy łagodności. I jeszcze chyba w czasie studiów, a studia podjąłem na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, bo był taki moment, że marzyła mi się wolność, wielkie podróże dookoła świata, żaglowcami. I tam spędziłem 5 lat To nie dało mi wolności na wypłynięcia na szerokie wody, natomiast poznałem tak zwaną kulturę studencką. Współpracując w klubie studenckim mogłem się zetknąć z prawdziwymi gigantami tamtych czasów. Z Jackiem Kaczmarskim, z Jackiem Zwoźniakiem, z Wolną Grupą Włókowina, z Elżbietą Adamiak i tak dalej, i tak dalej. I wiedziałem, że to jest mi bliskie, ponieważ byłem z zamiłowania skrzypkiem, to zacząłem podążać w tym kierunku. Poznałem wspaniałych ludzi, odpowiednich na ten moment, którzy odciągnęli mnie od dalekich i bezsensownych rejsów. A festiwal to była taka muzyka na czas wolny? Festiwal Muzyka Sacromontana? No, to jest stosunkowo świeża rzecz, bo to trwa tak 14 lat i oczywiście to wypełnia czas wolny, natomiast najbliżej jest mi właśnie do piosenki z tekstem, do poezji śpiewanej. Zresztą nie ukrywam, że robię to z wielką pasją od ponad 30 lat ze zespołem Stare Dobre Małżeństwo i daje mi to olbrzymią satysfakcję. Drodzy Państwo, kiedy zajmuję się na co dzień muzyką, muzyka jest zawodem, czy przychodzi taki moment, że potrzeba ciszy, odpoczynku w ciszy? Tak. Ja oczywiście mówię za siebie, tak. Po całych dniach prób, kiedy zazwyczaj jeszcze oprócz tego, że i rano ma się próbę w teatrze i wieczorem, jeszcze pomiędzy oczywiście człowiek coś przygotowuje, czegoś się uczy, ma próby do kolejnych projektów, to wieczorem chce się ciszy. Ja preferuję spacer gdzieś ścieżką leśną. Po 8 godzinach biegania po scenie troszkę człowiek może być czasem zmęczony. Aniu, przyniosłaś nam muzykę, która cię relaksuje. To teraz może muzyka od ciebie. Była muzyka z festiwalu Muzyka Sacramontana od Wojciecha. Teraz twoja. Pierwsza rzecz to jest co nam zaproponujesz? Czarnoskóre oczywiście tutaj śpiewaczy, nasze śpiewaczki, piosenkarki. I to jest Gabriel z albumu Rise, Sunshine. Dream, I can be what I want. Gabriel z albumu Rise, Sunshine. A Wojciech Czemplik relaksuje się przy jakiej muzyce? Najchętniej piosenka z tekstem, piosenka Skrajnej Łagodności, a już jeżeli znajdę towarzystwo takie, które będzie chciało usiąść przy ognisku, wyciągnąć gitary i skrzypce, a znam takie osoby, które przyjeżdżają na festiwal na Świętą Górę i mówią, a może jeszcze rozpalimy ognisko i pośpiewamy stare piosenki, które kiedyś, ja mówię, bardzo chętnie. No ale festiwal się kończy i wszyscy się rozjeżdżają. No tak. Czyli to jest takie hasło na przyszłość. Po festiwalu jeszcze jeden wieczór z ogniskiem. Gitara, skrzypce? Może dwie gitary. Bardzo chętnie oczywiście i myślę, że to wszystkich by nas wyciszyło. Wspaniale by było. Piękna wizja. Zobaczymy, co będzie w 2019 roku, bo przed nami ten festiwal. Aniu, pochodzisz z Białegostoku, tak, ale z Warszawy uciekłaś do Wrocławia. Uciekłam, tak. Przyjechałam na egzaminy, żeby się sprawdzić. Zdałam te egzaminy i uciekłam do Wrocławia, do konkretnej pani profesor. Dzwoniono, pamiętam, że profesor Artysz dzwonił osobiście troszkę z pretensjami, gdzie jestem i dlaczego nie ma mnie w Warszawie, ale wróciłam. Wróciłam i mieszkam w Warszawie, więc... Czułaś wtedy, że to nie jest to miasto? Tak, czułam, że pomimo tego, że oczywiście Warszawa, stolica, najwięcej się dzieje, że powinnam tu być, to jednak nie czułam się tutaj u siebie. A we Wrocławiu, w którym nie byłam nigdy wcześniej, egzaminy to był pierwszy mój kontakt w ogóle z tym miastem, poczułam się jak u siebie. Czasami tak jest. A od początku wiedziałaś, że będziesz śpiewać mimo rodziców, lekarzy, rodziny, lekarskiej, chirurgów. Ania od dziecka wiedziała, że będzie śpiewać? Śpiewać tak, ale że zawodowo to na pewno nie, bo śpiewałam zawsze, śpiewali, piękne głosy są w mojej rodzinie z obydwu stron, czyli od strony taty, od strony mamy. Zresztą od strony mamy mam tutaj taką ciocię, która śpiewa w chórze u siebie w małym, bardzo małej mieścinie i ma taki głos, że ja się mogę schować i nigdy w życiu jej nie dam rady przebić. Więc głosy zawsze gdzieś tam były i śpiewanie było zawsze i to na głosy właśnie, czy kolędowanie na głosy. Z różnymi instrumentami, z towarzystwem instrumentów, ale śpiewanie solowe przyszło przez chóry. Przez panią profesor Violettę Bielecką, przez chór już nieistniejący z Hola Cantorum Białostociensis, a potem Cantica Cantamus, obecnie chór po prostu opery i filharmonii w Białymstoku, gdzie zostałam przyjęta, gdzie tam łyknęłam tego bakcyla śpiewania operowego. Chociaż ten śpiew operowy chyba był zawsze mi bliższy jednak, niż taki śpiew rozrywkowy, który bardzo lubiłam i słuchałam. Zresztą tutaj właśnie Stare Dobre Małżeństwo, całe moje dojrzewanie i czasy licealne. Och, uwielbiałam i śpiewałam, ale nigdy nie miałam, może nie chęci, ale parcia, żeby to robić tak gdzieś na scenie. Bardziej właśnie jednak opera. Jednak scena, a nie estrada. Tak, dokładnie tak. A był taki moment, kiedy powiedziałaś sobie tak, szkoła muzyczna, studia operowe, będę śpiewać. Obudziłaś się nagle i wiedziałaś. Tak naprawdę decyzję o tym, że to będzie tylko i wyłącznie śpiewanie, to już chyba podjęłam, już będąc na studiach muzycznych, bo jeszcze się łudziłam, że będę studiować anglistykę, bo to też chciałam robić. Wcześniej właśnie były jakieś zakusy jednak na Akademię Medyczną, ale jakby ta właśnie wiedza moja od wewnątrz, czyli wiedziałam, z czym to się wiąże i takie studia, potem ta praca, troszkę mnie do tego zniechęciły, ale chciałam się rozwijać lingwistycznie, w kierunku właśnie humanistycznym, lingwistycznym i tak do drugiego roku studiów na Wrocławskiej Akademii jeszcze myślałam, że będę studiować na kolejnym kierunku, zupełnie nie muzycznym, ale mi przeszło. Wojtku, tak jest taki moment, że żegluje się, poznaje się życie studenckie, a potem jest taki pstryk w głowie, będę muzykiem. Tak, rzeczywiście tak było w moim wypadku, bo na jednym z festiwali piosenki studenckiej, poznałem moich współpracowników, później zostałem zaproszony w zasadzie do zespołu Stare Dobre Małżeństwo w latach 80. i to była przygoda życia, która trwa do dzisiaj. Dzięki pracy z tym zespołem poznałem moją obecną wspaniałą żonę. Mhm. poznałem muzykę poważną przez księży, którzy mnie rozpoznali na Świętej Górze i powiedzieli, ależ to pan jest z tego zespołu, może pan będzie u nas prowadził chór. Ja mówię, no chór to nie, ale może coś wam pogram na skrzypcach. I w ten sposób jakby wszedłem w łaski księży i zrodził się festiwal. Także ten zespół jakby wprowadził mnie w tajemnicę życia i no to jest także wielka praca, która trwa już ponad 30 lat i właśnie piosenkę, którą chciałem zaproponować, o tym mówi. Posłuchamy utworu jakiego? Posłuchamy utworu z najnowszej płyty Chłopiec z plakatu, słowa muzyka Krzysztof Myszkowski. Nie udaję kogoś, kim nie byłem i nie będę. Nie potrafię, nie próbuję, nawet nie chcę. Wiem, kim jestem, skąd przybyłem, dokąd zmierzam. Własnym tropem, tak od lat, jak kończy pies. Jubileusz jest dodatkiem do człowieka. Umożliwia orientację w położeniu. Na zakładce czasu, w brudnopisie życia. Ponaglając przymus przemian, nie bez strat. Jubileusz jest dodatkiem do człowieka. Ożywiając strumień zdarzeń w biegu rzek. Umysł płata figle fikcji, pozwalając wciąż śnić na jawie o potędze prawdy sny. Nie udaję kogoś, kim nie byłem i nie będę. Nie potrafię, nie próbuję, nawet nie chcę. Wiem, kim jestem, skąd przybyłem, dokąd zmierzam. Jednym śladem, tak od lat, jak wierny pies. Jubileusz, stare dobre małżeństwo z najnowszej płyty. Patrzę na Anię z Wrocławia, uciekłaś do Hanoweru. Tak, jeszcze dalej, jeszcze czułam potrzebę kształcenia się i to u osoby, która właśnie włada tym dziwnym głosem, tym mezzosopranem liryczno-koloraturowym z Zwischenfach, i była to pani Carol Richardson-Smith, Amerykanka, która w Hanowerze miała swoją klasę i też bardzo, bardzo wiele jej zawdzięczam. I w Hanowerze, no nie powiem, że czułam się może od razu jak w domu, bo jednak północne Niemcy to... To nie Wrocław. To nie Wrocław i to też nie południowe Niemcy, to są bardzo, to są specyficzne dwa, w ogóle ten land jest w ogóle bardzo specyficzny. Ale po roku przyszły też i tam sukcesy, i tam uznanie i jakaś taka... otworzyłam się też na język, bo muszę przyznać, że byłam dosyć mocno zblokowana jakoś tylko i wyłącznie angielskie, ponieważ profesorka pochodziła ze Stanów, więc nie było problemu. Zresztą każdy mówi po angielsku, ale raptem po roku jednak odblokowałam się i bez problemu w końcu zaczęłam mówić po niemiecku, który znałam wcześniej, ale miałam jakiś wewnętrzny opór. Też się wszyscy dosyć mocno dziwili, że jednak po tym niemiecku mówię i to bez problemów. I już poczułam się już tam lepiej. Oczywiście z tym wiązały się właśnie to, że jednak ta technika wokalna się poprawiła, ja widziałam efekty. To wszystko razem spowodowało, że czułam się tam dobrze, ale nie na tyle, żeby zostać na stałe, bo też taka była propozycja. Jednak Polska. Jednak Polska. Jednak Polska. Wojtku, z czym ci się kojarzą głosy basowe? Mam przed oczami wielkie, wspaniałe organy, na przykład oliwskie, gdzie chyba żaden ludzki głos nie jest w stanie tak nisko zaśpiewać, jak zagrają te basowe piszczałki. A rolę śpiewaków operowych, jeżeli bas... No to aria z Kołuby oczywiście. A tenor to musi być kto? To musi być oczywiście Kiepura. I romantyczny głos, I romantyczny głos. Właśnie wróciłem z Krynicy Zdroju i byłem oczarowany tym miejscem, które czarowało Kiepurę, więc no Kiepura. Soprany z reguły liryczne bardzo role. Aniu, a twój specjalizuje się w chłopięcych rolach? Chłopięcych, takich dorastających zakochanych zazwyczaj. A kiedy po raz pierwszy usłyszałaś propozycję, żeby zagrać rolę chłopięcą, rolę męską, to pomyślałaś sobie co? Oszalał. Nie. Ja wiedziałam, że jakoś miałam dosyć mocną wiedzę, silną wiedzę. Wiedziałam, do czego ten mój głos jest predestynowany i co powinnam śpiewać. I nie miałam z tym nigdy żadnego problemu. Zresztą no jest to niesamowite wyzwanie, ale też niesamowita fan i zabawa śpiewać i grać mężczyzn, będąc kobietą. Już na studiach we Wrocławiu, już tam debiutowałam jakby no, w przedstawieniu oczywiście studenckim, ale właśnie męską rolą. Opowiedz nam, o czym śpiewa Oktawian. Oktawian, jeżeli chodzi o oczywiście jego arię Widubist z Kawalera Srebrnej Róży, Ryszarda Strausa, śpiewa o miłości do starszej, od niego oczywiście starszej kobiety, do marszałkowej. On chce być tym jedynym, jej oczywiście, ale też się zastanawia, co to jest miłość, co to jest związek między ludźmi, co to jest ta chemia między ludźmi. I o tym jest Wie du warst, wie du bist. Thank you. i tak pięknie śpiewała Anna Bernacka, Oktawian. To była ta rola, która jest jedną z takich na początku najważniejszych, wydaje się, kiedy po prostu od niej wszystko się zaczyna albo zmienia. To jest taka druga po Kerubinie. Kerubin jest pierwszy. Oktawian już jest troszeczkę też inną postacią, już jest dojrzalszy, ale jest to no, też inna kompletnie muzyka. To już jest sztrausowska, romantyczna muzyka, gdzie można pokolorować, można ten głos jednak dać większy upust jakby. Oczywiście nadal kontrolowany, ale to nie jest taka kontrola jak przy Mozarcie. No troszeczkę można więcej tego głosu dać i mamy też na scenie no, rola zupełnie... Znaczy nie zupełnie, po prostu wielka rola. Jest się na scenie od początku do końca opery. Te 3 czy 4 godziny przebiera się 1000 razy. Jestem kobietą, która gra chłopaka, który się przebiera za kobietę na scenie, więc jest dosyć zabawnie. Trzeba wytrzymać fizycznie, emocjonalnie? Przede wszystkim fizycznie. Emocje, to jeszcze oczywiście zależy, jaki jest długi okres prób przed. Przede wszystkim fizycznie, już na sam koniec, bo fizycznie zazwyczaj każda produkcja jest ciężka, ale dla głównej postaci potrafi być wykańczająca. Jednak, jeżeli nie ma się zmiennika, jest tylko jedna obsada, to te 8 godzin prób dziennie jest męczące. Trzeba być, tak, trzeba mieć i nerwy, i po prostu muskuły, że tak powiem. I aktorstwo. Aktorstwo, tak. Ale to jest akurat, nie, to akurat nie męczy, tylko cieszy i ja jakby no odpoczywam, no bo wchodzę po prostu w zupełnie, dosłownie inne spodnie. We Wrocławiu w Akademii nie mieliśmy aktorstwa. Tutaj akurat no po prostu sama jakby sobie dałam radę, ale wiem, że są takie zajęcia i wiem, że bardzo potem pomagają, bo to są zajęcia, jak właśnie się zachować jako mężczyzna. Ja po prostu podglądałam zawsze, zresztą byłam chyba bardziej, nie byłam taką dziewczęcą dziewczynką, tylko bliżej mi było do kolegów i mam też młodszego brata, więc tutaj mogłam obserwować jego zachowania i jednak zawsze wolałam spodnie od spódniczek. I dzięki temu chyba po prostu te moje, mam nadzieję, te role męskie są autentyczne, ale... Studia takie też się przydają i takie zajęcia, bo nawet konkretna, na przykład scena walki. Trzeba wiedzieć, jak się przewrócić, jak żeby sobie nie zrobić krzywdy, a jednocześnie, żeby właśnie wyszło to autentycznie, czy jak siadać jako mężczyzna, jak się zachować. Tutaj jeszcze dochodzą realia właśnie historyczne danej czy produkcji, czy w ogóle... Epoki też. Epoki, dokładnie. Jako Oktawian musiałam troszkę szermierką się zainteresować, bo tego wymagała rola, bo była tam scena po prostu takiej właśnie walki. I co, uczyłaś się szermierki? Na szczęście też brat mojego ukochanego jest olimpijczykiem właśnie, szermierzem, więc tutaj mogłam ze świetnej olimpijskiej ręki i skorzystać i z doświadczeń, ale nie miałam szermierki na studiach. Żałuję, ale to jest wszystko do nadrobienia oczywiście. A na przykład w Komisze Oper, gdzie śpiewałam Ptolomea w Juliuszu Cezarze, mieliśmy wspaniałego i trzeba było walczyć mieczem dosyć... Pamiętam, ciężki. Że ciężkim, bo oni chcieli nam dać właśnie, znaczy mi lekki miecz. Powiedziałam, że nie chcę tego lekkiego miecza, bo to będzie nieautentyczne, nierealistyczne. Nie, oczywiście może 300 kilo, bo tego nawet nie podniosła z ziemi, ale mieliśmy wspaniałego takiego coacha, trenera, który się specjalizuje właśnie w takich walkach, ale też to nie są walki wręcz, tylko to są walki udawane, więc to też musi być spec od dokładnie udawanej walki, od takiej udawanej walki. I mieliśmy normalne treningi. Ćwiczyliśmy, ale no efekt był świetny, bardzo realistyczny. My oczywiście 7 poty, 10 kilo mniej, ale publiczność zachwycona. A czego trzeba się nauczyć na estradzie, kiedy zaczyna się być najbardziej popularnym zespołem w Polsce? Zaczyna się zdobywać sceny zagraniczne, tłumy, no i wielogodzinne, wielodystansowe koncerty? No rzeczywiście, to są przede wszystkim podróże, ale to chyba to nas dotyczy wszystkich artystów. Taka praca. Natomiast ja skrzypiec uczyłem się słuchając innych. Ponieważ nie skończyłem Akademii Muzycznej, tak jak wspomniałem, kończyłem Szkołę Morską i byłem zafascynowany zespołem Anawa, Markiem Grechutą i grą Michała Półtoraka, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Nigdy nie poznałem osobiście, ale zawsze chciałem grać tak jak on. Chciałem grać trochę jak Stefan Grappelli, też go nie poznałem. Trochę jak Jean-Luc Ponty, ale ponieważ nic z tych rzeczy mi nie wychodziło, to chyba postanowiłem stworzyć swój własny styl i iść swoją drogą. podobno rozpoznawalny. To jest takie granie bardzo ciepłym dźwiękiem, takie malowanie dźwiękiem, taki można by powiedzieć trochę obraz skrzypka impresjonisty, a wszystko po to, żeby ocalić słowo, żeby wsłuchać się w wiersz, w tekst, to co jest najważniejsze, to co jest przesłaniem piosenki, czy to będzie Edward Stachura, czy to będzie Adam Ziemianin, czy Krzysztof Myszkowski teraz, więc skrzypce nie mogą przeszkadzać. Zawsze to jest dodatek do ludzkiego głosu i chyba to bardzo mi pomogło właśnie towarzyszenie w zespole temu, że ktoś śpiewa głosowi ludzkiemu, rozwinąć taką cechę, że trochę grając myślę, że śpiewam na tych skrzypcach. I to jest bardzo, bardzo przydatne w tym zawodzie. Bo czyli trochę dialog z głosem. Tak, to jest dialog z głosem. No i to chyba jest recepta właśnie na to, że ta muzyka i właśnie to nasze muzykowanie jest takie wielopokoleniowe. Tutaj Ania też wspomniała, że dołączy do naszego ogniska, aż się rozmarzyłem. To już jest nas coraz więcej. I oczywiście to trzeba kochać, bo tutaj artyści, którzy związani są z teatrem operowym i tak dalej, są przywiązani zazwyczaj do jednego miejsca, albo te spektakle się odbywają kilka, albo kilkanaście w jednym miejscu. Tak, tak. My jesteśmy wędrowcami. A więc rzeczywiście to są wielkie czasami odległości, które trzeba pokonać, no ale cóż, potem czeka nas ta nagroda, czyli spotkanie z widzem, który potrafi się zasłuchać, wzruszyć, czy zaśpiewać z nami. Potrafi przyjść po koncercie, żeby jeszcze porozmawiać? Tak, oczywiście te spotkania trwają czasami godzinę, czasami półtorej i podpisujemy płyty, się spotykamy z słuchaczami, z fanami zespołu. Tak to wygląda życie codzienne. Brnąłem do ciebie maju przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dokoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dokoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dokoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. I płyną przeze mnie dmuchawce jak dzieciństwa echa. I wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, w chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Z twoich ziaren wyrosną sady, strudzonemu pielgrzymką ulżyj, dodaj wiary. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dokoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dokoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. Wojciech Czemplik, skrzypce, i Anna Bernacka, śpiew, nie na płycie Starego Dobrego Małżeństwa. Jeszcze nie, ale to ognisko. To ognisko przed nami. Bo myślę, że my zostaniemy na tym ognisku. Może coś nagramy, może coś państwu potem opowiemy. Byłoby cudownie, przepraszam, bo to z idolami po prostu z czasów liceum. No proszę bardzo. Aniu, czy wiesz, co to są skrzypotrąby? Nie. No to musimy wyjaśnić. Bardzo podchwytliwe pytanie. Tak, skrzypotrąby to jest, jak sama nazwa wskazuje, połączenie skrzypiec i trąby. I nie jest to twój pomysł czy wynalazek? I nie jest to mój pomysł. Ja trafiłem na to w jednym z antykwariatów, a wzbudziło to moje wielkie zainteresowanie połączenie tych dwóch instrumentów. Tak, źródłem dźwięku... Wygląda przepięknie. Jeżeli skrzypo, to znaczy, że źródłem dźwięku są struny, po których się pociąga smyczkiem. Aha. Natomiast nie ma pudła rezonansowego, tylko jest tak zwany rezonator metalowy, jak w patefonie. A. Który to rezonator przekazuje falę dźwiękową przez roztrąb, czyli dźwięk nie wychodzi z pudła rezonansowego, tylko z takiej właśnie metalowej czary. A wszystko to po to zostało wymyślone w 1899 roku przez inżyniera Stroh z Londynu, aby nagrywać muzykę i słowa na wałki woskowe. I to jest cała historia. A te skrzypo trąby można użyć również w piosence i brzmią niezwykle ciekawie. Czy również już powstał kwartet, kwintet? Tak, oczywiście. Mam u siebie w piwnicy i czekam tylko na odpowiedni pomysł. Może tutaj Ania coś podpowie. Wow. To jest skrzypco-trąba, altówko-trąba i wiolonczela-trąba. Cały kwartet złożony właśnie z tak niezwykłych instrumentów, które razem jak grają... próbowaliście? Właśnie graliście? Tak, oczywiście. I grając w takim kwartecie ma się wrażenie, że odtwarzamy przedwojenną płytę patefonową. Ale pięknie. To może na kolejnym festiwalu albo gdzieś przed festiwalem Muzyka Sacromontana. Instrumentów dziwnych. Festiwal instrumentów dziwnych. A czy wakacje to praca dla muzyków, czy chwila odpoczynku? Chwila odpoczynku. Nareszcie. Chwila odpoczynku, a powrót tak naprawdę jest o wiele wcześniej niż jakby sam występ, no bo trzeba wrócić do formy właśnie wokalnej, czyli znowu ćwiczymy, jeszcze raz ćwiczymy te nasze mięśnie, te struny, więc już w sierpniu pewnie zacznę znowu ćwiczyć. Wracamy do opery. A zdarza się tak, że wakacje śpiewacy wykorzystują na warsztaty, żeby gdzieś jeszcze Bardzo często i gęsto, tak. Ja też mam taki plan, ale to w połowie września. Też oczywiście jest masa właśnie festiwali wszelakich, ale odpoczynek jest bardzo ważny i zresetowanie się zupełne, czyli zupełne odcięcie się jednak. Ja to robię na Mazurach. Żagle. Na łódce, tak, żagle. Najpiękniejszy sposób relaksu. Odpoczynek, Wojciechu? Odpoczynek, ale połączony z ciekawą i moją ulubioną pracą, ponieważ w zeszłym tygodniu graliśmy w okolicach Bieszczad i w samym Sanoku i potem w Krynicy Zdrój z zespołem, a za dwa tygodnie jedziemy właśnie na Mazury, także w zasadzie nie wiem, czy moje życie to są nieustające wakacje, czy praca. A w takim razie festiwal już dopięty na ostatni guzik, kolejny festiwal przed nami. Tak, kolejny festiwal Muzyka Sacromontana jest dopięty, jak zwykle jest ostatni weekend września i pierwszy weekend października. Będzie muzyka Zeidlera, kolejne odkrycia, będzie muzyka kubańska, będzie muzyka gospel. Także serdecznie zapraszamy na Świętą Górę do Gostynia. Aniu? A ja zapraszam oczywiście też do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na kolejne przedstawienia Rigoletta, Strasznego Dworu, Carmen, ale też do Opery Bałtyckiej na Cyrulika Sewilskiego, a na koniec sezonu też w tej operze Judyta. Bardzo, tak, Honeggera. Zapraszam, bo to będzie chyba taki smakowity kąsek po francusku. Sylwester witam tutaj w Warszawie, w Filharmonii Narodowej. Też bardzo, bardzo przyjemnym repertuarem operetkowym, ale po francusku. Od wakacji do Sylwestra. Same przyjemności. Anna Bernacka, mezzosopran i Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Skrzypek. Stare dobre małżeństwo. Bardzo pięknie dziękujemy. A zakończymy, Wojtku, jeszcze jednym utworem, bardzo pogodnym, bardzo ciepłym, też takim trochę z Krainy Łagodności, który zaproponowałeś. Który zaproponowałem, to będzie Stanisława Celińska z zespołem, z płyty Malinowa. Grywasz z tym zespołem również? Już nie, ponieważ czas na to nie pozwala, ale nagrałem właśnie płytę zatytułowaną Malinowa i z tej płyty zapraszamy do wysłuchania utworu Mija raz dwa. Wojciech Czemplik, Anna Bernacka, Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Jan Pniewski, dzień dobry. Ostatnimi są ci, których oszukano i porzucono na pustyni, by zmarli. Ostatnimi są ci, których torturuje się i gwałci w obozach, więzieniach. Ostatnimi są ci, którzy stawiają czoło falom bezlitosnego morza. Ostatnimi są ci, których zostawia się w obozach dla uchodźców zbyt długo, aby nazwać je tymczasowymi. To tylko niektórzy z ostatnich, których Jezus nakazuje kochać w pierwszej kolejności. To słowa papieża Franciszka wypowiedziane w 6. rocznicę jego wizyty na Lampedusie. A w Tygodniku Powszechnym przywołuje je Bartosz Chlebowicz w artykule o walce włoskich władz z napływem imigrantów. W ostatnich tygodniach nieomal codziennie włoska Straż Graniczna i włoska marynarka przywożą dziesiątki wyratowanych z morza migrantów. Od końca maja już ponad 1000. Jednak gdy robią to okręty należące do organizacji pozarządowych, wicepremier i minister spraw zagranicznych Matteo Salvini bije na alarm. Usiłuje blokować wstęp do włoskich portów, wysyła straż celną i nawołuje do zakuwania w kajdanki kapitanów ratowniczych okrętów. Wszystko to w ramach obrony świętych granic państwa włoskiego. Ostatnio aż 3 okręty organizacji pozarządowych stały się celem wojny morskiej Salviniego, pisze autor. Mimo korzystnej dla kapitan Sea-Watch Karoli Rakit decyzji włoskiego sądu z 2 lipca, uznającej, że złamanie zakazu Salviniego było wręcz jej obowiązkiem, ponieważ znacznie ważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa migrantów, włoski wicepremier wyzywał Rakit w mediach społecznościowych od kryminalistek, bogatych komunistek i sojuszniczek przemytników ludzi. Salvini, autor dekretu o bezpieczeństwie zakładającego mandaty w wysokości 50 tysięcy euro dla organizacji, które ratują ludzi, zapowiada kolejną poprawkę. Teraz mandaty mają sięgnąć nawet 1 000 000 euro, pisze Bartosz Chlebowicz na łamach Tygodnika Powszechnego. Według oficjalnych danych już co piąty kapłan we Francji to obcokrajowiec. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowią duchowni z Afryki. Druga co do wielkości grupa to Azjaci, ale w Europie Zachodniej księży o innym niż biały kolorze skóry można spotkać niemal wszędzie. Wielu z nich posługuje na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. We Włoszech tamtejszy kościół w ręce kapłanów obcokrajowców oddał aż 40% funkcjonujących parafii. Europa się cieszy, bo ma księży z importu. Afryka się smuci, bo duchowni porzucają rodzime diecezje, pisze ksiądz Rafał Skitek w Gościu Niedzielnym. Zjawisko migracji duchownych opisuje nota wydana przez Centralny Urząd Statystyki Kościoła. Dotyczy ona wyłącznie duchowieństwa diecezjalnego. Z zaprezentowanych w niej danych wynika, że najwyższym wskaźnikiem odpływu kapłanów cechuje się obecnie kontynent afrykański. Liczba księży emigrantów rośnie w błyskawicznym tempie. W 1978 roku z Afryki wyjechało 1236 księży diecezjalnych, a w 2017 roku opuściło ją aż 5762 kapłanów. Podobne zjawisko zaobserwować można na kontynencie azjatyckim, pisze autor. Afrykańscy biskupi z niepokojem obserwują odpływ księży z ich diecezji, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Niektórzy mówią już wprost o ucieczce kapłanów do Europy. W tle pojawia się problem braku posłuszeństwa i zerwania więzi z biskupem miejsca i diecezją macierzystą, pisze autor. Wśród czynników decydujących o pozostaniu na obczyźnie księży z Afryki, na drugim miejscu, zaraz po potrzebach duszpasterskich, pochodzący z Tanzanii ksiądz Mwanjond wymienia względy ekonomiczne. Z jednej strony bieda materialna panująca w kraju pochodzenia, z drugiej możliwość zarobienia lepszych pieniędzy w kraju goszczącym kapłana emigranta, jak się okazuje, mają duże znaczenie. Podobne przekonanie panuje też wśród wielu biskupów afrykańskich, którzy podkreślają, że wyższy standard życia to jeden z głównych czynników decydujących o pozostaniu za granicą. To symptomatyczne, ubolewa biskup Inias Dogbo z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. To symptomatyczne, że duchowni opuszczają najbiedniejsze diecezje. A prawda jest taka, że tamtejsi wierni potrzebują szczególnej opieki duszpasterskiej, czytamy w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 000 upustu na Skodę Octavia.